بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. سامعين الكرام، آج هم آبكو قرآن الكريم کے پارہ نمبر 17 یعنی پارہ نمبر 17 کی مختصر تفسیر سنا رہے ہیں. یہ سورت مکیہ ہے، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو توحید کی دعوت دی ہے، مشرکین کے شرک کے عقائد پر رد کیا ہے، اور مکہ المکرمہ کی جو اکثر صورتیں ہیں یعنی جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان کا اکثر موضوع یہی ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ کی دعوت دی جاتی ہے. اس صورتوں میں مشرکین کو صحیح عقیدہ اور بعث اور جزا یعنی قیامت کا وقوع لازمی ہے، اور پھر جزا دی جائے گی اعمال کے مطابق. یہ عمومی مکی صورتوں کا موضوع ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جائیں، شرک کو چھوڑ دیں، اور قیامت کی فکر کریں، قیامت قائم ہوگی اور حساب ہوگا اور جزا ملے گی. یہ صورت بھی کیونکہ مکی ہے اس لیے عقیدہ اسلامیہ سکھلا رہی ہے اور مشرکین کو توحید کی دعوت دے رہی ہے. اور یہ اس صورت میں قیامت کا بھی ذکر ہے، قیامت کے شدائد کا بھی ذکر ہے کہ کیسے شدید دن ہوگا، کیسے احوال اس میں پیش آئیں گے. اور اس صورت میں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، متعدد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے. اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے. اس صورت کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے کہ اس میں لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت کے بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حساب کتاب سے غافل ہیں، تو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ لوگ غفلت میں ہیں، لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور غفلت میں اعراض کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ جو بھی نصیحت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو بہت غور سے سننا چاہیے، ادب احترام سے سننا چاہیے. تو یہ مشرکین جو ہے بے پرواہی لاپرواہی برتتے تھے، اور سنتے بھی تھے تو وہ کھیلتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے سنا کرتے تھے. اس حال میں کہ ان کے دل غفلت میں ہوتے تھے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے چپ کے سرگوشی کی، یعنی چپ کے یہ باتیں کی کہ یہ شخص جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہارے جیسا انسان ہے. یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ تو تم جیسا انسان ہیں. ہاں، اور جادو کا بہتان لگاتے تھے، آپس میں کہتے تھے کیا تم ان کی بات مانو گے، دیکھتے ہوئے بھی جادو کو تم مانتے ہو. جی، یہ مشرکین کی حالت تھی کہ نصیحت بھی صحیح نہیں سنتے تھے، اور ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے، تمہارے جیسا بشر ہے، اور کیا تم جادو والی بات سنو گے، اس قسم کے ٹھٹا اور یہ مذاق کرتے تھے. تو اس صورت نے ان کی باتوں کو نقل کیا ہے. پھر آگے جا کے اس صورت کے مضامین منتقل ہو گئے ان لوگوں کی طرف جو لوگ مکذبین تھے، حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے، یوم آخرت کو جھٹلاتے تھے. تو اس صورت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو کس طریقے سے ان کو عذاب آیا. لیکن جو موجودہ مشرکین ہیں وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 تک ان آیات میں منکرین اور مکذبین کو عبرت دلائی ہے، اور پرانی بستیوں کی ہلاکت بتا کر کو یاد دہانی فرمائی کہ تم سے پہلے کتنی بستیاں تھیں جو ظلم کرتی تھیں، یہ ظلم کفر و شرک اختیار کرنے کی وجہ سے تھا، انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے انہیں تباہ کر دیا، تباہ کر ڈالا، ہلاک کر ڈالا، ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی، جب انہیں پتہ چلا کہ عذاب آ رہا ہے تو وہاں سے ڈر کر جانے لگے، ان سے کہا گیا مت ڈرو، تم جس عیش و عشرت میں لگے ہوئے تھے اور جن گھروں میں رہتے تھے انہیں میں واپس آ جاؤ تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ تم جس ساز و سامان اور جن مکانوں پر گھمنڈ کرتے تھے اور اتراتے تھے وہ کہاں ہیں۔ جب انہوں نے عذاب کو آتے دیکھا تو کہتے ہیں کہ کہاں ہے جائے پناہ، یعنی پناہ حاصل کرنے کی جگہ، کہاں ہے حفاظت کی جگہ۔ جب عذاب آ ہی گیا تو کہنے لگے ہائے ہماری کمبختی، ہم ظالم تھے، کیونکہ عذاب آ جانے کے وقت توبہ کرنا اور ظلم کا اقرار کرنا کچھ مفید نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں دیتا، اس لیے وہ لوگ اپنی یہی بات کہتے رہے کہ ہائے ہائے ہم ظالم تھے، یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی اور بھجی ہوئی حالت میں کر دیا، یعنی ان کو ہلاک کر دیا۔ ان قوموں کے ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 11 سے لے کے 20 تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا بیان فرمایا اور ابطال شرک یعنی شرک کو باطل قرار دیا، یہ بھی فرمایا کہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، پھر وہ ظاہر ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ آگے بھی رلینی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جو بندے اللہ کے نزدیک ہیں وہ اللہ کی عبادت میں عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، رات دن اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، ان میں سستی نہیں آتی۔ اس سے مراد فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جی، اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو اس میں مشغول فرما دیا اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہیں۔ آگے پھر آیت نمبر 21 سے لے کر اور 29 تک، 21 سے لے کے 21 سے لے کے اور 29 تک، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بھی اپنے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور فرشتوں کی شان عبدیت کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے، کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس سے کوئی بات باز پرس کرے کہ یہ کام کیوں نہیں ہوا، یہ کیسا ہوا، کوئی کسی کی مجال نہیں کہ پوچھے، کیونکہ اللہ تعالی خالق ہے، مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، وہی رب العالمین ہے، وہی سارے عالموں کا خالق اور مالک ہے۔ فرمایا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اور مخلوق سے پوچھا جائے گا، مخلوق نے جو اعمال کیے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تو حقیقی بادشاہ ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور اللہ تعالی نے اہل شرک پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم جو شرک کرتے ہو کوئی دلیل لا کے دکھلاؤ، قل ہاتوا برہانکم، آپ فرما دیجیے کہ شرک کے جواز پر کوئی دلیل لے آؤ، تم اس پر کوئی دلیل نہیں لا سکتے، شرک کرنا بے دلیل ہے، عقلاً بھی قبیح ہے اور نقلاً بھی قبیح ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو پہلے گزرے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بھی تمام اپنی امتوں کو شرک سے منع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب توحید کی دعوت دیتی ہیں اور شرک سے منع کرتی ہیں۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو انہوں نے بھی توحید کی دعوت دی، ان پر جو قرآن نازل ہوا وہ بھی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، جو حضرات مجھ سے پہلے تھے ان کی کتابیں یعنی توریت انجیل بھی موجود ہیں، ان سب میں شرک کی قباحت برائی بتائی گئی ہے اور شرک کو گمراہی بتایا گیا ہے۔ سو عقلاً اور نقلاً شرک مذموم چیز ہے، بدترین چیز ہے، قبیح چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا نَفَعْبُدُونَ، اس کا ترجمہ یہ کہ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں سب کو ہم نے یہی وحی کی ہے کہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس میری عبادت کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس میں مشرکین اہل کتاب کی تردید ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معبود بتاتے تھے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو بھی تردید فرمائی جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے۔ ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یکسر وہ حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ ہیبت الہی سے ڈرتے رہتے ہیں، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، جی لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلمون ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ یہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، بالکل کسی بھی حکم کی حکم خداوندی کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے یہ لوگ ڈرتے رہتے ہیں، جی اور سفارش بھی اسی کے لیے کر سکتے ہیں جس کے لیے سفارش کرنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، راضی ہوں گے۔ جیسے آگے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، ہاں فرمایا کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور اس سے پہلے فرمایا تھا لَا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ فرشتے جو ہیں یہ نہیں کسی کی سفارش کریں گے مگر اسی کی جس کے بارے میں اللہ راضی ہو، اور وہ اللہ کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، اور ان میں سے جو شخص یوں کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں سو ہم نے اس کے لیے دوزخ کی سزا، بس ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے، جی اور ہم اس طرح ظالموں کو جزا دیا کرتے ہیں، کذلک نجزی الظالمین۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 33 سے لے کر اور آیت نمبر 33 تک، آیت نمبر 30 سے، ہاں 30 سے لے کے پھر آیت نمبر جی 33 تک، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے دلائل توحید بیان فرمائے۔ تخلیق ارض یعنی زمین کو پیدا فرمانا، اور آسمانوں کو پیدا فرمانا، اور اس طرح پہاڑوں کو جمع دینا زمین میں، اور شمس و قمر یعنی سورج اور چاند کا ایک ہی دائرے میں گردش کرنا، اس کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 سے لے کر اور 41 تک، 41 تک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے منکرین اور معاندین کا یہ اس طرح تذکرہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ کی موت کے آرزو مند ہیں، یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ منکرین معاندین آپ کی موت کے آرزو مند ہیں، یعنی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ آپ کو موت آ جائے. اور مزید ان آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان معاندین، منکرین، مشرکین کا تمسخر کرنا، مذاق کرنا، یہ بھی بیان فرمایا. اور ان کے تمسخر کرنے سے، یعنی مذاق اور ٹھٹا کرنے کی وجہ سے ان کا عذاب کا مستحق ہونا، اس کو بیان فرمایا. اس کے بعد آیت نمبر 42 سے لے کر اور آیت نمبر 46 تک اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رحمان کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں. منکرین دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، جی، ان کو کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن میزان عدل قائم کرنے کا تذکرہ فرمایا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کر دیں گے، سو کسی پر ذرا ظلم بھی نہ ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے. تو یہ موازین کا ذکر فرمایا، موازین میزان کی جمع ہے، میزان کے معنی ترازو کے ہوتے ہیں. تو کیا بہت سی ترازو ہوں گی یا ایک ہی ترازو ہوگی قیامت کے دن؟ تو جمہور علماء کے نزدیک یہ کہ میزان جو ہے یہ ایک ہی ہے، اور وہ بہت بڑی ہوگی، لیکن چونکہ وہ بہت سے میزانوں کا کام دے گی اس لیے جمع سے تعبیر فرمایا. اور قسط، موازین القسط، یعنی انصاف کی ترازو، قسط کے معنی انصاف کے ہیں، جی. اور اس کو موازین کی صفت قرار دیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ترازو سراپا انصاف ہوگی. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ترازو رکھ دی جائے گی اور اتنی بڑی ہوگی کہ اگر اس میں آسمان و زمین سب رکھ دیے جائیں تو سب اس میں سما جائیں. فرشتے اسے دیکھ کر کہیں گے، یا رب، یہ کس کے لیے وزن کرے گی؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہوں گا وزن کروں گا. اس پر فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یعنی اللہ، آپ کی ذات پاک ہے، ہم نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی جیسے عبادت کا حق ہے. علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ ترغیب و ترہیب جو ان کی کتاب ہے، اور کہا ہے کہ صحیح علی شرط مسلم. اعمال کا وزن کس طرح ہوگا، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سورۃ اعراف کے پہلے رکوع میں بھی بیان ہوئی ہے، اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر تفسیر انوار البیان میں اس کی کوئی تفصیل بیان کی ہے، جو چاہے وہاں پر دیکھ سکتا ہے. پھر آیت نمبر 48 سے لے کے 50 تک جو ہے توریت شریف اور قرآن مجید کی صفات کا ذکر ہے. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. اور یہ واقعی بات ہے کہ ترجمہ یہ اور یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ والی چیز اور روشنی اور نصیحت کی چیز عطا کی جو متقیوں کے لیے نصیحت تھی جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں یعنی بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت سے خوف زدہ ہیں. اور یہ ایک نصیحت ہے مبارک ہے جو ہم نے نازل کی ہے سو کیا تم پھر اس کے منکر ہو. وہذا ذکر مبارک سے قرآن شریف مراد ہے. وہذا ذکر مبارک اور یہ ذکر مبارک ہے انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. افأنتم له منکرون بس کیا تم اس کا انکار کرتے ہو. پھر آگے آیت نمبر 51 سے لے کے 51 سے لے کر اور 70-70 تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا جو داعی توحید تھے کہ اب ان کی قوم جو تھی وہ شرک میں مبتلا تھی تو اب انہوں نے توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کی تلقین فرمائی اور ان کے بتوں کو توڑ ڈالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا کہ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے. یہ اس کا ذکر ہے. جی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اس سے پہلے صحیح راہ عطا کی اور ہم ان کو جانتے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ. جبکہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن پر تم جمع بیٹھے ہو. قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إبراهيم عليه السلام نے کہا کہ بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. وہ لوگ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہو یعنی کھیلنے والوں میں سے ہو لاعبین. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. يعني پہلے جب ان لوگوں نے کہا نا قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين کوئی حق بات لے کر آئے ہو یا تم کھیلنے والے میں سے ہو یہ دل لگی کی باتیں کر رہے ہو کھیل رہے ہو. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا کہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. وتالله لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم میں اس کے بعد ضرور تمہارے بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا جب تم پشت پھیر کر چلے جاؤ گے. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. سو انہوں نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ان کے ایک بڑے بت کے علاوہ. جی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ شرک چھوڑ کے توحید کی طرف آ جائیں. جی قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بے شک وہ ایسا کرنے والا ظالموں میں سے ہے. قالوا فأتوا به قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان سنا تھا کہ ان کا ذکر کر رہا تھا جو ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ ہو جائیں. فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، یہ پھر انہوں نے کہا. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلکہ یہ حرکت ان کے بڑوں نے کی ہے، سو ان سے پوچھ لو اگر بولتے ہیں. ان كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، پھر وہ اپنے نفسوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بلا شبہ تم ہی ظلم کرنے والے ہو. انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا، بے شک اے ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں، ہاں تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ بولتے نہیں ہیں. ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، ابراہیم نے کہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکے نہ نقصان پہنچا سکے، تف ہے تم پر اور ان پر جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، کیا تم سمجھ عقل نہیں رکھتے، افلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، کہنے لگے کہ اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برا برتاؤ کرنا چاہا، ہم نے انہیں ان میں سے کر دیا جو بہت زیادہ ناکام ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے برا ارادہ کیا تکلیف پہنچانے کا، برا برتاؤ کرنے کا، لیکن ہم نے ان لوگوں میں سے کر دیا جو بہت زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں. جی تو یہ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی، ان کے بتوں کو توڑ ڈالا، اور بعد میں ان لوگوں نے انتقام لینے کے لیے بہت آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. آگ کے اندر تاثیر جلانے کی کس نے رکھی؟ اللہ تعالی نے رکھی. جب اللہ تعالی اس کی صلاحیت جلانے کی سلب فرما لے تو وہ جلا نہیں سکتی. اس طرح چھری جو ہے اس کے اندر کاٹنے کی طاقت اللہ تعالی نے رکھی ہے، اگر اللہ تعالی اس کی طاقت کو سلب فرما لے چھین لے تو وہ چھری بھی نہیں کاٹ سکتی. اسے ہر چیز اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہے. تو اللہ تعالی نے آگ کو حکم فرما دیا ہے فرمکے تو ٹھنڈی اور سلامت ہو جا، لہٰذا آگ ٹھنڈی اور سلامت ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. اس کے بعد آیت نمبر 71 سے لے کر اور 73 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا مبارک سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر چوہتر اور پچہتر، یہ تو اوپر 73 ہو گئے تھے نا، تو 74 75 یہ آیات جو ہے نا اس میں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام پر انعام اور بدکار بستی سے نجات اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہونے کا تذکرہ فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پر انعام فرمایا اور علم حکمت علم عطا فرمایا، حکم العلم عطا فرمایا، اور وہ جو بری بستی تھی، جو برے لوگ تھے، جو بدفعلی کرتے تھے، جو نوجوانوں سے بدفعلی کرتے تھے، اس سے نجات عطا فرمائی. ایسے یعنی خبیث اعمال کرنے والے جو بستی تھی اسے نجات عطا فرمائی، کیونکہ وہ برے لوگ تھے، فاسقین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل فرما لیا، وہ اللہ کے صالحین بندوں میں سے تھے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 76 اور 77 میں نوح علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا. نوح علیہ السلام وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور نوح کو یاد کیجیے جب اس نے اس سے پہلے پکارا سو ہم نے ان کی دعا قبول کی، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا تو بس اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لی. جی فاستجبنا له، پھر ہم نے انہیں ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دے دی. فنجینا واهله من الكرب العظیم، جی اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان سے نجات دینے کے لیے ہم نے نوح کی مدد کی. بلا شبہ وہ برے لوگ تھے، یعنی جو لوگ جھٹلایا جنہوں نے نوح علیہ السلام کو، وہ لوگ برے لوگ تھے. سو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبو دیا گیا تھا، سوائے اہل ایمان کے جو تھوڑے سے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، باقی سب کو ڈبو دیا گیا تھا. فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اس کے بعد آیت نمبر 78، جی آیت نمبر 78 سے لے کے آیت نمبر 82 تک، جی 82 تک، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ان پر انعامات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا ذکر فرمایا، اور اس میں قصہ بھی بیان فرمایا کہ کھیت اور بکریوں کے مالکوں کا جھگڑا اور اس کا فیصلہ، وہ اس قصے میں بیان فرمایا. وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. اور داود اور سلیمان کو یاد کرو جبکہ وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ دے رہے تھے، جبکہ ان کی قوم کی بکریاں روند گئی تھیں، جی اور ہم نے ان کے فیصلے کو اب ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے. ففہمناها سلیمان، سو ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. وکلاً آتینا حکما وعلما، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا، یعنی دونوں باپ بیٹوں کو، یعنی سلیمان علیہ السلام کو بھی اور داؤد علیہ السلام کو، دونوں کو ہم نے علم الحكمة عطا فرمائے، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا اور پرندوں کو جو تسبیح میں مشغول رہتے تھے اور ہم کرنے والے تھے. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے داود کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں جنگ میں محفوظ رکھے، سو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور سلیمان کے لیے تیزی سے چلنے والی ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے زمین کی طرف لے جاتی تھی، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور بعض شیاطین ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور ان کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے اور ہم حفاظت کرنے والے تھے. اب یہ جو قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا، بکریوں نے جو کھیت کو چر لیا تھا تو اس میں دونوں حضرات نے کیا فیصلہ دیا، کھیت اور بکریوں کے مالکوں میں جھگڑا اور ان کا فیصلہ. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اکرام انعام کا تذکرہ فرمایا جو حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام پر فرمایا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے علم حکمت سے نوازا اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر فرما دیے جو ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر فرما دی اور جنات کو ان کے تابع کر دیا. اس کے بعد میں ہم اس قصے کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں اور قصہ بیان کر رہے ہیں جو بکریوں کے کھیت چرنے کا قصہ ہے. جی، شروع میں جس کا واقعہ یوں ہے کہ دو شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان میں ایک شخص بکریوں والا اور دوسرا کھیتی والا تھا. کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گئیں اور کھیت کو بالکل صاف کر دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دیں. یہ دونوں مدعی و مدعا حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوا. دونوں فریق نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیان کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمے کا فیصلہ میں کرتا تو فریقین کے لیے مفید اور نافع ہوتا. پھر خود والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات عرض کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے. اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ بکریاں تو سب کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ سے فائدہ اٹھاتا رہے اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں اور وہ اس میں کاش کر کے کھیت اگائیں. جب یہ کھیت اس حالت پر آ جائے جس طرح بکریوں نے اس حالت میں کھایا تھا تو کھیت والے کو اور بکرے والے کو واپس کر دیں. یہ فیصلہ کیا مطلب دوبارہ میں کہہ رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اپنے والد صاحب سے کہ آپ بکریوں کو تو سب کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان کے دودھ اور اون وغیرہ سے خوب فائدہ اٹھاتے رہیں اور کھیت کی زمین بکری والوں کو اس کے سپر کر دیں اور اس میں کاشت کر کے یعنی زراعت وغیرہ کر کے کھیت کو اگائیں. جب یہ کھیت اس حالت پر آ جائے جس حالت پر بکریوں نے उसको खाया था, तो खेत वाले को और बकरी वालों को, खेत वाले को खेत और बकरी वालों को बकरी वापस कर दें। हज़रत दाऊद अलैहि सलाम ने फैसले को पसंद फरमाया, बस यही फैसला यह फैसला कर दिया गया और उनको फरीक़ैन को बुलाकर यह फैसला नाफिज कर दिया गया। तो इसी को अल्लाह ताला ने फरमाया फ़फ़हमना सुलेमान, सो हमने ये फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। वकुल्लन आतैना हुक्मा व इल्मा, और हमने दोनों को हिकमत और इल्म अता फरमाया। इससे मालूम हुआ कि फ़ैसला दोनों ही के दुरुस्त है। जी हाँ। फिर आयत नंबर 83 और 84 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की मुसीबत का तज़किरा और उससे उनको निजात अता फ़रमाने का तज़किरा फ़रमाया। जी फिर उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ़ल का तज़किरा फ़रमाया कि सब सब्र करने वाले थे और हमने उनको अपनी रहमत में दाखिल कर लिया और हमने उनको सालहीन में दाखिल कर लिया। वदखलना फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालहीन। जी तो यानी अय्यूब अलैहिस्सलाम की उसके मुसीबत का तज़किरा फरमा के उनको अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हमने उनको निजात अता फरमाई, उनकी तकलीफ दूर फरमा दी। उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया कि ये लोग साबिरीन में से थे और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल कर लिया, ये लोग सालहीन में से थे। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़िया बयान फरमाया। ये आयत नंबर 87 और 88 में जो आयत हैं इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। जी यानी यूनुस अलैहिस्सलाम को जो पेट में मछली के पेट में थे और वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान फरमाते रहे, तस्बीह करते रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको निजात अता फरमा दी, मछली के पेट से उनको निकाल दिया। وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ ہو کر چل دیے تو انہوں نے گمان کیا کہ हम उनके साथ तंगी वाला मामला न करेंगे, सो उन्होंने अंधेरियों में पुकारा, यूं पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। सो हमने इनकी दुआ कबूल की और उन्हें गम से निजात दी, और हम इसी तरह ईमान वालों को निजात देते हैं। एक और बाकी थोड़ा अच्छा। तो ये तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम से नाराज़ होकर चले गए थे और उन्होंने ये ख्याल किया था कि अल्लाह ताला मुझ पर तंगी का मामला नहीं फरमाएंगे, तो किश्ती पर सवार हुए थे और फिर वो पूरा किस्सा है, क्योंकि अभी वक्त में कमी है, तो फिर वो किश्ती डूबने लगी थी, तो फिर قرآن دازی ہوئی تو ان کا نام آیا مبارک کہ ان کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، تو پھر ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا، تو بس پھر ان مچھلی نے نگل لیا اپنے پیٹ میں رکھا، تو یہ وہاں یہ دعا کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس تسبیح کی برکت سے اور توحید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نجات عطا فرمائی اور مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالی نے نجات دی۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ قدار کے ننج المومنین، ایسے ہی ہم مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ تو یہ بہت عظیم صورت ہے، یہ بہت عظیم آیت ہے، جو اس کو پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو پریشانیوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اللہ تعالی نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا، انہوں نے دعا کی تھی تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ یہ آیت نمبر جو ہے 89 یعنی 89 سے لے کے اور 91 91 تک یہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور یحییٰ جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے التی احصنت فرجہا اور حضرت ان کے مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ والتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلنا وابنہا آیۃ للعالمین۔ جی تو یہ اس میں سب یہ ذکر ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ۔ جی